AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 września jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska granica z Białorusią zostanie otwarta ze środy na czwartek, zapowiedział premier Tusk. Bezrobocie nieznacznie wzrosło w sierpniu, może to oznaczać spowolnienie gospodarcze. Mołdawska policja rozbiła siatkę osób, które były szkolone przez Rosjan, żeby prowokować zamieszki. Koniec z blokadą granicy polsko-białoruskiej. W nocy ze środy na czwartek ruch na przejściach granicznych z Białorusią zostanie przywrócony, ogłosił premier Donald Tusk, rozpoczynając wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów. Przejście było zamknięte od piątku 12 września i miało to związek z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Witam, dzień dobry. Agnieszka wysłuchała krótkiego wystąpienia szefa rządu. Powiedz, skąd taka decyzja? No, odblokowanie granicy z Białorusią będzie możliwe za te półtora dnia, o którym mówiłeś, no bo jak mówił premier Donald Tusk, ustało bezpośrednie zagrożenie wynikające właśnie z Zapadu. Premier przypomniał, że manewry odbywały się tuż przy naszej wschodniej granicy, no i blokada przejścia była podyktowana właśnie względami bezpieczeństwa, ponieważ Zapad się zakończył, zmniejszyło się ryzyko agresywnych działań sąsiada, no i granica zostanie odblokowana. No i biorąc pod uwagę oczywiście także interesy gospodarcze polskich przewoźników, także PKP Cargo, uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie. A Donald Tusk dodał również, że jeżeli w przyszłości zagrożenie będzie wzrastało ze wschodu, no to polski rząd będzie sięgał po to narzędzie, czyli po blokowanie granicy. Od 12 września nieczynne dla ruchu było pięć przejść z Białorusią, w tym to kolejowe w Tyrespolu, to łączy Daleki Wschód z Europą. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,5% wobec 5,4% w lipcu, podał Główny Urząd Statystyczny. Dane są zgodne z przewidywaniami resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Letni sezon na polskim rynku pracy okazał się nieudany, ocenia ekonomista Paweł Karczewski. Zdaniem eksperta dane o bezrobociu mogą świadczyć o spowolnieniu gospodarczym. Te dane są słabe. One są zgodne z oczekiwaniami, bo to były już dane ostateczne. Natomiast mamy zauważalny wzrost bezrobotnych. To jest 20 kilka tysięcy w ciągu miesiąca. Mamy też ubytek miejsc pracy miesięczny, który zdarzył się pierwszy raz od 2012 roku. Czyli te dane wskazują na pewnego rodzaju spowolnienie, a przede wszystkim dla mnie są sygnałem, że stopy procentowe w Polsce są za wysokie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu ponad 856 tysięcy. W lipcu było to ponad 830 tysięcy osób. Dziś pierwszy dzień jesieni. Jedno z pierwszych skojarzeń związanych z tą porą roku to grzybobranie. Jeszcze w zeszłym tygodniu w Wielkopolsce grzybów było jak na lekarstwo. Czy to się zmieniło, sprawdzał w okolicach Stobnicy pod Obornikami Wielkopolskimi Grzegorz Ługawiak. Są i grzyby, i grzybiarze, choć tych drugich na razie niewielu. Widać, że to takie wypady rozpoznawcze, nieśmiałe, z niewielkimi koszykami czy wiaderkami, a w wiaderkach już całkiem. I czarne łapki, prawdziwki, koźlarze. Ten tutaj na wierzchu wielki, to co to? Prawdziwek. A pan ma rydzę. No. To można powiedzieć, że się zaczęło, nie? Zaczęło się, tak. Są też kozie brody, czyli siedzunie, które do niedawna były pod ochroną, a które podobno są najsmaczniejsze, pokrojone w plasterki i usmażone w panierce. Zbiory na razie nie są bardzo obfite, ale satysfakcjonujące. Z rzeczy mniej przyjemnych jest zatrzęsienie pająków. Dobrze mieć na sobie czapkę, a przed sobą jakiś badylek. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Mołdawska policja rozbiła siatkę osób, które były szkolone w Serbii, żeby prowokować zamieszki w czasie demonstracji. Za ich rekrutację i finansowanie odpowiadali Rosjanie. W czasie akcji zatrzymano ponad 70 osób w całej Mołdawii. Wszyscy to mężczyźni w wieku od 19 do 45 lat. Okazało się, że zostali zwerbowani przez obywateli Rosji, którzy przerzucali ich do Serbii na szkolenia. Grupę miał koordynować oficer rosyjskiego wywiadu. Za udział w szkoleniu Mołdawianie otrzymali po 400 euro. Uczono ich taktyki przebijania się przez policyjne kordony i stawiania oporu funkcjonariuszom, posługiwania się pałkami, bronią i innym sprzętem specjalistycznym. Po powrocie mieli brać udział w ewentualnych demonstracjach prorosyjskiej opozycji i próbować wzniecić zamieszki. Początkowo policja nie miała świadomości, że szkoleni w Serbii są powiązani z ugrupowaniami politycznymi. W trakcie śledztwa okazało się, że są oni związani z partią poszukiwanego w Mołdawii polityka i oligarchy Ilhana Shora. W niedzielę w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne. Wynik śledztwa pokazuje jeden z instrumentów, za pomocą którego Rosja chce zdestabilizować sytuację w tym kraju. Piotr Piętka,

ta właśnie zaśpiewana przez Mikę Urbaniak razem z Grzegorzem Markowskim. Tę piosenkę znałem może nie z dzieciństwa, ale z lat nastoletnich. Witamy w tonacji trójki. Maciej Załęcki, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. A w latach nastoletnich zostałem zabrany trochę siłą do Krakowskiej Filharmonii przez mojego wujka Big Beatowca, który nie tylko chciał pokazać mi, jak śpiewa, bo rozpoczynał ten koncert z zespołem Czarne Perły, ale przede wszystkim pokazać zespół, który ten koncert kończy. Powiedział: słuchaj i ucz się. Tak nie gra nikt w Polsce. Thank you. otworzą okna. Ten świt tak powoli budzi drzewa ze snu. Wujek miał rację, tak wtedy nie grał nikt w Polsce. A oni mieli zaledwie 20, 21, 22 lata. Dżamble i Andrzej Zaucha. To ich zobaczyłem w 69 roku w Filharmonii i potem już nic, nigdy chyba nie było takie samo. Dostrzegli to też wybitni polscy jazzmeni. To rzecz niespotykana, żeby zespół 20-latków miał na swojej debiutanckiej płycie. Przed chwilą słuchaliśmy w wersji radiowej, w wersji nagranej w Polskim Radio tytułowego utworu Wołanie o Słońce nad Światem, żeby zespół tak młodych, bądź co bądź rockmenów, no może rockmenów z bluesmenami, miał na płycie listę gości, która dziś budzi zdumienie. Zbigniew Seifert, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, czy wreszcie Janusz Muniak. Janusz Muniak będzie gościem w następnym nagraniu. kwieci w tej sukni i zieloną, miękkim chłodem cię osłania od upału jej tkanina. Oszeptała ciebie całą, byłaś naga, a ubrałaś się w cienie. Odtępiła moje długie zapatrzenie i rozstanie. Obiecujesz mi bez końca i zostajesz najwierniejsza i milcząca. Wołam, zostań, byłoby bez ciebie pusto. Zostań, choćby cień się rozwiał i wiatr ustał. Jesteś to, co pozostaje, choć ucieka. Zostań taką, jaką byłaś, naga rzeka. Na flecie Janusz Muniak. Jak przez chwilę wtedy blisko byliśmy świata, gdzie też jazzmeni grali z rockmenami. A dla tych nieprzekonanych jeszcze jeden koronny dowód z archiwów Polskiego Radia. To rzecz niebywała. Przypomnę, Andrzej Zachomio 21 lat, Jerzy Chorwat tyle samo, Marian Pawlik 22. Oto dwa nagrania dokonane ze studiem jazzowym Polskiego Radia pod batutą Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak długa twoja nieobecność, na jednej strunie grany temat, usypia wymyślona wieczność i zapominam, że cię nie ma. Tak długo trwa wlepnąca twoja nieobecność. Tak długa twoja nieobecność, łapka kamieniem na potoku, a mnie kochana wciąż niespieszno pamięci poddać się wyrokom. Tak długo trwa, za długo trwa, ginie ślad, ginie ślad. Twoja nieobecność dialogu z ciszą nie zaczyna i jest milczeniem cała reszta i boję się, że zapomina. Tak długo trwa, tak długo trwa, ginie ślad, ginie ślad, gaśnie ślad. Studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Teszner-Rulewskiego i Jumble. Najpierw za parę dźwięków Michała Urbaniaka, a potem Jerzego Satanowskiego i Jonasza Kofty, Moja nieobecność. Powiem szczerze, że wolałem, kiedy ci młodzi ludzie śpiewali wówczas własne, wspaniałe kompozycje, ale domyślam się, że wówczas nie mogli odmówić tak wielkim kompozytorom i autorom. Był jeden przepiękny moment w karierze Jumbli, którzy nagrali tylko jedną płytę, potem to wszystko się z różnych powodów rozpadło, rozeszło. Początek lat 90., kiedy w tym swoim najsłynniejszym pierwszym składzie spotkali się na chwilę, na jeden dzień w studio telewizji Kraków i tryskała z tych nagrań radość wspólnego muzykowania. Dzisiaj nagle

tylko z tobą jest możliwe. Moje szczęście ma nam imię, tak jak ty. Moje szczęście dotąd bardzo nieszczęśliwe. Dziś uśmiecha do mnie się od kilku chwil. Moje szczęście jest koloru twoich oczu. Ma twój uśmiech, twoje ręce, twoją twarz. Gdzieś daleko było od nas na uboczu, aż nareszcie odnalazło tutaj nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze standard jazzowy na koniec, tak jakby zagranie na nosie tej konserwatywnej części środowiska jazzowego, która 20 lat wcześniej była oburzona tym, że młodzi big beatowcy z Krakowa nagrywają ze studiem jazzowym Polskiego Radia z wybitnymi jazzmenami i o zgrozo grają na Jazz Jamboree czy jazzie nad Odrą. A całkiem niedawno zauroczona twórczością dżambli Marta Zalewska zorganizowała orkiestrę. A jak, żeby inaczej? Z młodych jazzmenów, między innymi Piotr Wyleżał i Jerzy Małek, i zagrała w studiu Ludosławskiego całą płytę dżambli Wołanie o słońce nad światem. Po raz trzeci usłyszymy prawdopodobnie najpiękniejszą ich piosenkę Wymyśliłem Ciebie. Bardzo dziękujemy. Maciej Załęcki, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. Autopromocja.